У эфіры радыё «Свабода» у Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соусь. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце перадачу, падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Пётры Садоўскага. А ў дайджэсце «Начной свабоды» фрагменты гутарак з фігурантам працэсу 14 Александрам Баразенкам і супрацоўнікам нашага радыё Сергеем Шупам. Даследаванне «Свабоды» пра пенсіі, кінаагляд Максіма Жбанкова і перадачу Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння наведаў з нечаканым візытам сталіцу Іраку Багдад. У часе сустрэчы са сваім іракскім калегам Джалалам Талабані Джордж Буш сказаў, што амерыканская інтэрвенцыя ў Ірак была складанай, але неабходнай для бяспекі Амерыкі, для надзеі Іраку і для міру ў свеце. Талабані назваў Буша вялікім сябрам іракскага народу. Паводле прадстаўніка Белага дому, у часе візіту Буш сустракаецца з кіраўнікамі Іраку, а таксама падзякуе амерыканскім войскам, адзначыць нядаўна падпісанае і зацверджанае Тэгеранам двухбаковае пагадненне па бяспецы. Візіт Буша суправаджаецца павышанымі захадамі бяспекі і праходзіць у надзвычайнай сакрэтнасці. Гэта чацвёрты візіт прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў зону канфлікту і апошняе яго наведванне Іраку. Праз некалькі тыдняў Джордж Буш пакідае Белы дом. У студзені будучага году адбудзецца інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абамы. У Расіі сёння прайшлі некалькі акцыяў апазіцыі. У Санкт-Петербурзе і Маскве было запланаванае правядзенне маршу нязгодных. У абодвух гарадах затрыманыя больш за 100 чалавек. У Маскве міліцыя і АМАП зрабілі ўсё магчымае, каб не дапусціць правядзення запланаваных на сёння акцыяў апазіцыі, арганізаванай вядомым крытыкам палітыкі Крамлю Гары Каспаровым. Дзень таму Гары Каспароў разам з Барысам Нямцовым стварылі новую палітычную партыю пад назвай «Салідарнасць». У Маскве трыумфальная плошча, дзе меўся прайсці мітынг, адчэпленая. Удзельнікаў маршу нязгодных затрымлівалі на шляху да месца правядзення акцыі. У ліку затрыманых адзін з лідараў іншай Расіі Эдуард Лімонаў, лідар руху «Мы» Раман Дабрахотаў, корэспандэнт газеты «Камерсант» Андрэй Казенка. Паведамляецца пра затрыманне ў цэнтры Масквы каля 90 чалавек усяго, якія мелі намер узяць удзел у несанкцыянаванай уладамі акцыі. Многія пры затрыманні былі збітыя. У Петербурзе марш нязгодных падзяліўся на дзве часткі. Быў дазволены мітынг у садзе Чорнышэўскага, але людзі збіраліся на раней дамоўленае месца збору каля гасціннага двара, дзе міліцыя і АМАП затрымлівалі і груба штурхалі ўдзельнікаў з плакатамі ў аўтазакі. Паводле карэспандэнтаў радыё «Свабода», людзі выглядалі азлобленымі, гучна крытыкавалі ўлады. Выпуск навінаў на хвалях «Свабоды». Падзеі ў свеце. Вышэйшыя кіраўнікі і прадстаўнікі Афганістану, суседніх з ім краінаў і вядучых дзяржаваў свету сустракаюцца сёння ў сталіцы Францыі. У Парыжы яны абмяркоўваюць шляхі спынення канфлікту ў Афганістане і дапамогі па аднаўленні краіны. Прадстаўнікі Францыі заявілі журналістам, што мэты сустрэчы заахвоцяць суседнія з Афганістанам краіны, асабліва Пакістан і Індыю, да больш актыўнай ролі ў падтрымцы спробаў афганскага ўраду аднавіць кантроль над краінай у змаганні з паўстанцамі Талібану. У Афганістане ў паўднёвай правінцыі Кандагар у выніку выбуху бомбы загінулі трое афганскіх паліцыянтаў, параненыя 12 чалавек, у іх ліку цывільныя жыхары. Адказнасць за тэрарыстычны напад узялі на сябе ваяўнікі Талібану. Вялікая Брытанія вылучыць Пакістану каля 9 мільёнаў даляраў дапамогі і забяспечыць таксама тэхналагічную дапамогу для ўзмацнення барацьбы з тэрарызмам. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер Гордан Браун пасля сустрэчы ў Ісламабадзе з прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардары. У Туркменіі сёння праходзяць парламенцкія выбары. У галасаванні ўзялі ўдзел ужо больш за 60% выбаршчыкаў. Упершыню за хаду галасавання сочаць міжнародныя назіральнікі з ААН і АБСЕ. У Грэцыі мінулыя начы працягваліся хваляванні, прычыны якіх стала гібель падлетка, застрэленага паліцыянтам тыдзень таму. Хваляванні працягваюцца ад мінулыя суботы. На хвалях «Свабоды» вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме слухайце праз гадзіну і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.

державные особи, які повинні давати цю інформацію, забезпечувати населення, вони несуть за це відповідальність. У нас у Білорусі є представництво Орхуської конвенції. Воно знаходиться на вулиці Віри Харужа, і там, де ось польська амбасада, де Прайвербанк, люди ведають. Людям повинні давати конкретну інформацію. На просьбу громадського редактора «Тидня» Петра Садовського журналістка Юлія Ромашевська звернулася за коментарями до білоруських науковців. Юрий Вороніжцев, кандидат технічних наук, були відказний секретар Чорнобильської комісії Верховного Совету СССР. На сьогоднішній день сябра громадської ініціативи «Науковці за без'ядерну Білорусь». І він розповідає про досвід утилізації опроміненого ядерного палива у світі. Нигде в мире нет постоянных хранилищ, потому что представьте себе период полураспада, скажем, плутония, который вырабатывается в ядерном реакторе, 24 тысячи лет. Если даже хранилище рассчитано там на 200 лет, то что такое 200 лет по отношению к 24 тысячам? Кандидат физико-математичных наук Михаил Малько, ведущий науковый сотрудник Объединенного института энергетичных и ядерных исследований Сосны Национальной академии наук. Ягоний погляд на проблемы захования ядерного палива значно больш спокойний. То, что накапливается под час работы атомной станции, добре отпрацаваная технология, и вот ей володуют многие країни. Коли буде будуватися, допустим, атомна станція у нас же буде прийнята эта технологія, нам же будують под ключ. Як що робити? Проблеми ніякої нема. Що робити, не ведають навіть країни-ветерани розвиття ядерної енергетики. Перечить гэткому меркованню Юрий Воронежцев. Що такі страни, скажем, ветерани розвиття ядерної енергетики, как Великобритания, они отложили эту проблему даже законодательно на 135 лет. После окончания работы реактора английского, значит, 135 лет по их законодательству проходит, прежде чем они окончательно загружают все, что там находится. Эта проблема не решена. Беларусь, она тоже, учитывая, что мы новички в этой проблеме, она абсолютно никак не будет решаться. Олеж, коли мы будем добывать ядерное палево неде, то и проблема его захования не наш головный боль, доводит Михаил Малько. Вот именно перевозка палива, это же, вы знаете, это называется не ядерная смесь, а это прессованное палево, которое стоит в основном в среднем 3 года у реактора. И потом ее вынимают, и оно спочатку заховывается в специальном бассейне, под водой заховывается. Покуль оно, вы знаете, не станет холодным. А тогда ее погружают и везут. И мы повинны отдавать это палево, потому что у им накапливается плутоний, который надзвичайно важный стратегический материал. Плутония робит бомбы атомные. Тому мы не можем навіть його покидати у собі. Коли ми купляємо где-нибудь паливо, то купляємо під наглядом МАГАТЕ, і за тим же під його наглядом повинні назад отослати у ту країну, яка його створила. Тому проблеми для нас просто в тим, що ми самі не утворяємо ядерне паливо, перевозка не представляє ніякої абсолютно небезпеки. Тому ніхто ніколи їх і не піднімає навіть зелене на заході. На думку господара Воронежцева, АЕС стане проблемой для будущего Беларуси. Подарок, в кавычках, который мы даже не одному будущему поколению, а там 3-4 десятку будущих поколений собираемся преподносить. Если, не дай бог, мы построим станцию. Михаил Малько лічить намір будовлю доволі раціональним. Я не лобіст атомної енергетики, ви розумієте? Ну тут ми в такому становищі, що вже, аби прожити. Допустим, побудують атомну станцію, допустим, привезуть нам це паливо, потім заберуть його. Так це для нас проблем ніяких нема. Даремно там, де добувають уран, слухайте, де це заводи, по випрацовці ядерного палива. Там всі ці радіоактивні проблеми будуть там. По традиції пропоную прокоментувати гети сюжет і передачу у цілому громадському редактору «Тидня» Петру Садовському. А я, Олександр Бачун, розвітуюся з вами. До нових зустріч у ефірі. На світі знайшли 3 матеріали, у яких можна заховувати атомні відкиди у спеціальних резервуарах. Це були шахти, де здобувалася кам'яна соль, печори з якби кам'яної породи з гліни і нарешті граніт. У нас немає такого місця у Білорусі, от як лічать спеціалісти з Заходу, які супрацовнічують з МАГАТЕ і спрачаються з ним, так сказати. У Білорусі немає такого місця. У Германії одна Баварія, там, де ці гліняні шахти вибрані, а Баварія, вона, як сказати, уперлася рогом і ні в якую. Могильник будують уже на лабораторному зровні тільки фіни. Єдина країна в світі, яка визначила місце.

Камусьці гэта дапамагае, але не ўсім. Сергій Законнікаў нават не стаў хадайнічаць пра дадатковае налічэнне з улікам асаблівых заслуг. Чаму? Бо гэты чалавек павінен быць, як кажуць, нашым. У нас жа ёсць нашы і не нашы. Роўныя і раўнейшыя. Там улік ідзе вот якраз з гэтага боку. С маімі пазіцыямі сённяшнімі. Я гэту сваю пазіцыю не хаваю, публічна выказваю. Па гэтаму я, канешна, на такую пенсію за асаблівыя заслугі я не прэтэндэнт. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны мне патлумачылі, пенсіянер, які мае асаблівыя заслугі і разлічвае на адпаведную дадатковую суму, мусіць сам падаць пра гэта заяву, прыкласці адпаведныя дакументальныя доказы. Заява разглядаецца на розных узроўнях і трапляе нарэшце ва ўрад, які вырашае яе лёс. Між тым, паводле Сергія Законнікава, у гэтым ланцужку не названа яшчэ адно звяно – адміністрацыя прэзідэнта. Нібыта там насамрэч прымаецца канчатковае рашэнне, ад якога залежыць лёс прэтэндэнта на прызнанне асаблівых заслуг. Каментаваць гэтыя звесткі ў міністэрстве адмовіліся. Сергій Законнікаў распавёў пра свайго сябра, паэта Владзіміра Некляева. Той, як лаўрэат дзяржаўнай прэміі, хадайнічаў аб прызначэнні падвышанай пенсіі, але атрымаў адмову. Вось як паводле былога міністра працы Александра Саснова працуе ў Беларусі пенсійная сістэма. В стране людей делят на категории. Одна категория – это звычайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них, у всех берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки. И в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные так называемые лица, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенке. У 1996 годзе, напередні референдуму, які пашырыў паўнамоцтвы прэзідэнта, Александр Саснов на знак пратэсту падаў адстаўку. Міністрам ён паспеў адпрацаваць усяго 2 гады і на падвышаную пенсію разлічваць не можа ў любым выпадку, нават каб стаў зараз на бок Лукашэнкі. Гэтак жа, як былы прэм'ер Міхаіл Чыгір, да некаторыя іншыя міністры, якія не паразумеліся з Александрам Лукашэнкам, ці былі кінутыя за краты, як Міхаіл Марыніч, той паспрабаваў вылучацца на прэзідэнта. Але некаторыя з апазіцыянераў усё ж атрымліваюць пенсію большую за звычайную. Болей за 1 мільён былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб, як генерал і ценант міліцыі. Былы міністр абароны Павел Казлоўскі, як колішні вайсковец. Сярод тых, каму пашанцавала болей, і Станіслаў Багданкевіч. Былы дэпутат Верховнага Савету, цяпер ганаровы старшыня аб'яднанай дэмакратычнай партыі, якая знаходзіцца ў апазіцыі. Станіслаў Антонавіч патлумачыў, як ён апынуўся ў прывілеяванай групе. Мне пенсію ўстанавілі час суд. Я быў падаў в суд, потому што мне не назначалі так вось чыноўніку. По закону положено, у меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот это в государственном относится к чиновникам. Суд мне присудил и даже штраф в мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевич же вообще ничего не дает. Выпадак са Станіславам Шушкевичам сусветна вядомы. Ягоная пенсія вартая кнігі рэкордаў Гіннеса. Прыблізна 3 даляры. Атрымалася гэтак з-за таго, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за 2000 даляраў. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-дырэктар аб'яднання Амкадор Васіль Шлынцікаў таксама чуў менавіта пра такія лічбы. Сам былы дэпутат Васіль Шлынцікаў атрымлівае звычайную пенсію, крыху болей за 400 тысяч. Гэткі ж мізер маюць цяпер ці не ўсе дырэктары прадпрыемстваў, у тым ліку найбуйнейшых, на якіх сёння трымаецца эканоміка краіны. Спадар Шлынцікаў. Быў такой тост ад аднаго звестнага чалавека на мой юбілей. Гаварыць, вы многа зделалі, Васіль Міхайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию. Василь Шлынцікаў не кинул працаваць и дагэтуль разлічвае только на свои силы и розум. Гэтак, як и былы амбасадар у Нямеччыне и былы депутат Пётр Садоўскі. Ягоная пенсия 480 тысяч, але ён не перастаў працаваць, недавно написал книгу, удзельнічае у грамадскім жыцці. Паводле Пётра Садоўскага, непразрыстасць у справе заробкаў і пенсій ёсць прыкметай палітычнага ладу краіны. Немцам, допустим, кожны год выдаецца такая кніга, якая называецца «Хто колькі зарабляе?». У мяне ёсць такая, праўда, не свежая. І там ты можаш адкрыць, і там ёсць табліцы, графікі, і абсалютна лёгка даведацца, хто колькі атрымлівае. З Пётрам Садоўскім гутарыў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Десятого снежня сполнилось 10 годов нашему сайту свобода.орг. Гостем «Ночной свободы» был супрацовник нашего радио Сергей Шупа, який был первым веб-редактором сайту «Свобода». Вот как Сергей сгадывал, как все начиналось 10 годов тому. На початку давайте для справедливости сгадаем всех, кто при этом стоял. Найперш, мабуть, треба означить нового директора, який как раз тогда пришел в снежне 98-го. Это был Александр Лукашук, и фактично это была первая его такая акция. Пришел, сказал, все, робим сайт. І яшчэ адзін чалавек, які спрычыніўся да гэтага, это Уладзя Бараніч, якога мы выклікалі з Менску, які стварыў першы дызайн, першую версію нашай старонкі. Тады ўсё рабілася як бы так трошкі па-партызанску, кожная служба нашага радыё рабіла сайт сама, дэцэнтралізавана. І вось Уладзя зрабіў і як бы даў першы імпульс, ён тут пару тыдняў у нас працаваў. Я быў як бы яго правая рука, пасля проста это пераняў і нейкі там год ці паўтара я адказваў за сайт. Вось, ну, это была вельмі сціплая такая старонка, я нават сёння знайшоў у архівах інтэрнэту, яна захавалася. Так, сённяшнімі вачмі... А колькі там прыкладна сюжэтаў на дзень было? Ну, на першыя мы там напнуліся і зрабілі штук 10, але звычайна 3, 4, 5 самыя важныя матэрыялы дня просто здымалі рукамі, перапісвалі, бо тады яшчэ нашы журналісты не дасылалі нам свае тэксты праз імейл, вогуле так яшчэ 10 гадоў таму тэхналогія была яшчэ вельмі-вельмі далёка ад сённяшняга. Ага, што яшчэ цікава адзначыць, што наш сайт на Радыё Свабода быў чацвёртым. Першы быў англамоўны сайт, які як бы не належыць канкрэтна ніякай рэдакцыі, такі галоўны, так бы агульны. Ён пачаў сваю дзейнасць яшчэ з Мюнхену яшчэ на пачатку 95 году. Першы сярод нашых моўных рэдакцыяў быў сайт паўдзённаславянскі, это значыць на мовах постюгаслаўскіх краінаў. 96 годзе, у 97 годзе, за год да нас, запусціўся расійскі сайт, і наш вось якраз быў чацвёртым па ліку ў снежні 98. Сергей, якая статыстыка, колькі было наведнікаў 10 гадоў таму і наколькі колькасць іх павялічылася за гэтыя гады? Ну, гэтае пытанне, на якое вельмі цяжка адказваць, бо розныя, ёсць, існуюць нейкія розныя спосабы падліку статыстыкі, і калі ўзяць адзін, другі, трэці, параўнаць, яны ніколі чамусьці не сыходзяцца. Там заўсёды нейкія ўнутраныя праблемы і памылкі ў розных лічыльнікаў. І таму можна казаць, мабыць, толькі пра нейкую адносную статыстыку. У нас ёсць такая няспынная статыстыка на сённяшні дзень, якую мы можам дакладна вылічыць з пачатку 2003 году, значыць, толькі за апошнія 6 гадоў. І вось за апошнія 6 гадоў, калі ўзяць за пачатак студзень 2003, колькасць наведнікаў павялічылася ў 6 разоў. Вось. А ад 98 да 2003 таксама быў нейкі даволі істотны рост. Ну, трэба сказаць, што просто одна справа, што мы спрабавалі паляпшаць, рабіць наш сайт значна цікавейшым, а другая все ж такі аўдыторыя расце за кошт колькасці, все больш і больш людзей маюць доступ да інтэрнэта. А калі параўнаць з іншымі службамі Радыё Свабоды, якая дынаміка ў беларускага сайту? Звычайна, у нас, калі лічыць па абсалютных паказніках, это значыць па абсалютнай колькасці наведнікаў ці праглядаў старонак, мы заўсёды былі недзе ў першай пяцёрцы або ў шасцёрцы, бо зараз армянскі сайт пачалі лічыць і армянскую старонку, іхную, і англамоўную старонку армянскага сайта, якая набірае там мільёны-мільёны наведванняў за кошт замежных армянаў. Раней іх не бралі ва ўлік, і мы былі ў пяцёрцы. Вось, але калі падзяліць колькасць нашых статыстычных гэтых звестак на колькасць насельніцтва Беларусі, то ў параўнанні на пералік на колькасць насельніцтва краіны мы заўсёды былі аднымі з першых або нават і першымі, хутчэй за ўсё. Сергей, вы падрыхтавалі і сёння выставілі на сайт топ-ліст найбольш чытаных сюжэтаў свабоды за апошні 5 гадоў. Ну, найбольш чытаныя там збольшага гэта онлайн-рэпартажы з розных акцый, сюжэты з выбарчай кампаніі, онлайн-канферэнцыі, сюжэты, звязаныя з пэўнымі асобамі, Зянон Пазняк, Святлана Алексеевіч, Александр Мілінкевіч, Казулін. Ну, а ёсць і сярод найбольш папулярных такія сюжэты, як, напрыклад, фотарэпартаж Бойку ў Менску ў дзень дзесантніка. Скажы, вось ці для цябе ў чымсьці быў нечаканы выбар чытачоў свабоды? Якія высновы ты, як веб-рэдактар, зрабіў бы з гэтага топ-лісту, якім кірунку варта рухацца? Высновы, што трэба вельмі асцярожна падыходзіць да матэрыялу, які мы ставім на сайт, бо заўсёды адчуваеш, што чым бліжэй загалоўкі, скажам, а перш за ўсё ўплываюць на наведванне загалоўкі. Калі загалоўк не цікавы, на гэты матэрыял ніхто не клікне, ніхто не пабачыць. Больш набіраюць галасоў загалоўкі, якія набліжаюцца, так сказаўшы, ўжо да мяжы бульварнасці. І таму, калі штосьці такое вельмі рэзкае, а загаловіць неяк так вельмі кітка, ну от, як бы ў стылі такіх буйналітарных загалоўкаў некаторых газетаў, то туды больш ідзе людзей. І тут заўсёды трэба адчуваць гэтую мяжу, за якую ўжо мы не можам заходзіць. Ну, а тут, як бы, ну, ясна, там, што датычыцца да онлайн-рэпартажаў, там, канферэнцыяў, тут, як бы, нічого такого дзіўнага нема, але вось Бойка ў дзень дэсантніка, ці там міліцыя разнімала там афрыканцаў і беларусаў, і там было відэа, яны набралі вельмі шмат наведванняў дзеля такой тэматыкі, трошкі крымінальная хроніка. Ясна, што калі такі загаловак, ну, хутчэй за ўсё можна спадзявацца, што там ёсць нейкія карцінкі, фатаграфіі, можа, відэа. Ну, ясна, што вельмі шмат людзі любяць глядзець, штосьці бачыць на сайце, не толькі чытаць. Значыць, фатаграфіі і відэа, сюжэты вельмі шмат увагі прыцягваюць, значна больш, чым проста тэкст. Таму мы стараемся як мага больш зараз ўжываць новыя тэхналогіі, каб напаўняць сайт нейкім графічным матэрыялам. Ну от пасля таго, як год таму запрацавала новая версія сайту, трэцяя версія, стала магчымым пакідаць каментары на сюжэты свабоды. І ад учора на сайце з'явілася новая рубрыка «У дадатак да 5 найбольш чытаных» цяпер можна пабачыць і найбольш каментаваныя сюжэты. Сергей, як бы ты характарызаваў гэтае кола каментатараў свабоды? У чым яны дапамагаюць? Наколькі яны могуць уплываць на працу сайту? Не толькі могуць, яны вельмі моцна ўплываюць на працу сайту, дапамагаюць, бо цяпер можна сказаць так не толькі вобразна, а можа і канкрэтна, што рэдактарамі цяпер сталі ўсе наведнікі сайту. Цяпер кожны наведнік сайту можа заўважыць ці памылку, ці недагляд, ці штосьці там нейкія недакладнасці ў матэрыялах нашых, і адразу зварачаюць нашу ўвагу, і вельмі часта мы папраўляем і дзякуем наведнікам. Значыць, значна ўзрасла адказнасць працы ўсіх нас, журналістаў, ці тых, хто ставіць на сайт. Мы цяпер ведаем, што ніводная памылка памылка, ніводная неасцярожнасць, неакуратнасць, яна ўжо просто так не пройдзе. І мы вельмі ўдзячныя нашым чытачам. Ну, і ўжо асобная рубрыка, калі наведнікі нашага сайту могуць прапанаваць тэму для свабоды, і многія з іх былі зрэалізаваныя ўжо. А Сергій Новас сярод тых, хто пакідае каментары на нашым сайце, многіх мы ведаем ужо па імёнах. Тут ёсць свае антыпатыі, сімпатыі. Ну, вядома, ёсць, але ну што? Я не скажу. Мы любім усіх. Бо кожны чалавек, кожны чытач, кожны мае права на голас, кожны мае права ацаніць па-свойму нашыя матэрыялы. І мы тут, скажу шчыра, мы не дзелім на сваіх і чужых. Усе, хто, каго цікавіць наш ресурс, каго цікавіць інфармацыя, якую мы падаем, яны ўсе нашы. Ну, за гэтыя 10 год, магчыма, нельга падлічыць колькасць дзён, якія ты працаваў на сайце, але, можа, быў нейкі адзін дзень, які запомніўся найбольш? Нават не дзень, а я б сказаў, колькі іх там было, можа, 10 дзён ці 2 тыдні. Гэта сакавік 2006 году, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і падзеі, якія адбыліся пасля выбару. Дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашого сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы это такая крыніца якбы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі нейкія крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-першае, дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу. Кожныя 2 хвіліны, я праверыў, кожныя 2 хвіліны ішло абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці, людзі навокал пачалі крычаць. Гэта былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі, абсалютна выпадкова. І гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў гэты намётавае мястэчка, нашыя карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэцяя, чацвёртая гадзіны яны там мерзлі на марозе стаялі, і памятаю ў адну з такіх начэй Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба ўспомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашого маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіатуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што, відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна, ну такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць, і за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз усяго нашага Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа, за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны. Наколькі я ведаю, гэта не адзін прыз, які атрыманы за працу на сайце Свабоды. Ну і наступны год, так, праўда, мы атрымалі. Хаця вот гэты першы прыз, ясна, это не толькі сайт, это і рады, і все астатнія. А другі ўжо быў фактычна чыста сайтавы, мы атрымалі за розныя, як бы это сказаць, там вельмі такія складанымі тэрмінамі гэтая прэмія была апісана, за мультымедыйную канвергенцыю, такое было моднае слово на працягу некалькі гадоў на нашым радыё. Это значыць за спалучэнне розных медыйных платформаў. Мы асвятлялі падзеі, ну, скажам, такія падзеі, як Дзень волі, адразу і на радыё, і на сайце, і ў рэжыме жывога часу ставілі на сайт аўдыё, відэо, фота, на некаторых акцыях слайд, аўдыё, слайд-шоу, і ўсё гэта ў вельмі такім арыгінальным спалучэнні. Мы былі першыя на радыё сярод усіх нашых служб, якія гэта рабілі, і вось гэты прарыў наш быў адзначаны такім прызам. Сергей, сайт «Свабоды» спазнаваў не адну хакерскую атаку, апошняя была сёлета ў красавіку, падчас чарнобыльскага шляху яна пачалася і працягвалася дні 3, калі я не памыляюся. Якія высновы былі зроблены з той сітуацыі, хто дапамог «Свабодзе» ў той складаны момант? Ну, тут два бакі, трэба сказаць. Ну, ясна, што былі зроблены ўсе тэхнічныя высновы і нашы тутэйшыя тэхнічныя службы, якія проста працавалі дзень і ноч тыя дні, каб гэтую атаку неяк збіць, спыніць. Яны ўрэшце прынялі па выніках нейкія тэхнічныя важныя істотныя рашэнні, і сёння нам уже такія атакі абсалютна не страшныя, мы уже гатовы. Тады мы просто былі не гатовыя. А самае галоўнае это тое, што нас падтрымалі усе нашыя калегі ў Белнэце, ў беларускай кіберпрасторы, усе нашыя калегі з недзяржаўных сайтаў, неафіцыйных, яны ўсе транслявалі нашыя матэрыялы на сваіх сайтах, пакуль наш сайт заставаўся недаступным. Такі быў акт як бы масавай інтэрнэт-салідарнасці, і мы вось зараз я хацеў бы скарыстацца нагодай і сказаць дзякуй усім нашым калегам на ўсіх іншых сайтах. Не буду все пералічаць, іх каля 30, можа было, можа нават і болей. Дзякуй проста ўсім нашым калегам, і мы гатовыя падтрымаць, калі любы з іх трапіць у аналагічную сітуацыю. Гостем нашай свабоды быў мой калега Сергій Шупа. У сераду ў канцэртнай зале філармоніі адбылася прэм'ера музычна-пластычнага спектаклю ў супольным праекце некалькіх музычных калектываў, прысвечаная дню нараджэння Максіма Багдановіча. Рэпартаж Любові Лунёвай. Гледачам прапанавалі 9 містэрый, у якіх галоўным героем з'яўляецца паэт Максім Багданович. На сцэне ягоныя персанажы – русалкі, вадзянікі, нечакана, Моцарт і Сальеры на сцэне сустракаюцца з вулічнымі музыкантамі ў стылі рэп. Лявонам Вольскім і гуртам НРМ, фальклор-тэатрам «Госціца», ансамблем салістаў «Клясік авангард», гуртам «Ліцвінскі хмель», рэжысёрам Мікалаем Пінігіным, новымі імёнамі – гуртам «In Search For» і ягоным лідарам, аўтарам і выканаўцам новых песень на вершы Максіма Багдановіча Янам Жанчаком. Музыка Пит Павлов оповел в свободе. У нас российский телевизор, у нас российская ментальность навязывается на державном уровне, у нас пропагандуются российские некие зорки. У нас зараз не з'являються ні зорок спорту, ані зорок поэзии, ані зорок мастацтва. На жаль, апошнія гады не дають зорок ні в якій галіне. НРМ падрыхтаваў дзве песні на вершы Максіма Багдановіча да праекта, але высветлілася, што ў праекце НРМ патрэбен у якасці проста культуралагічнай з'явы, у якасці НРМ. НРМ грае сам сабе свае песні «Лёгкія-лёгкія» і «Тры чарапахі». Саліст гурту «In Search For» Ян Жанчак выступаў першы. Якраз такі былі любімыя тэксты Багдановича, ну там не только любовная лирика, то есть просто мне цікавы сам человек, потому что он не жил на родине на своей, але завсёды туды хотел попасть. Хотел померть, и только на родине, там, на вот моей кости нехай там ляжать. Не веду, для меня это просто поэт, который просто жил душой, и душой до родимой своей завсёды подыходил. И писал верши про свою родину, про нечто высокое. Вольного квитка не было. У концертную залю филармонии унесли некольки додатковых креслов. Неоднозначно люди ставились до премьеры. Некаторыя выказваліся, што чакалі іншага, і задумка аўтара наблізіць навелы да творчасці Максіма Багдановіча яму не ўдалася. Містэрыя «Дзень Максіма» адбылася ў рамках кампаніі «Бузьма». Рэпартаж Любові Лунёвай. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд Максіма Жбанкова. Гэты выпуск агляду тэматычны, бо на айчынных экранах знянацку сутыкнуліся дзве біяграфіі славутых людзей. Нумар адзін нашага спісу пазітыву – нямецкая стужка «Чырвоны барон». Не варта шукаць тут аналягу з рэвалюцыйнымі авантурамі. Чырвоны в этом кіно спалучана адзінае з колерам самалёта гераічнага лётчыка Манфреда фон Рыдгофена. Падчас першай сусветнай вайны 25-гадовы Рыдгофен стаў сапраўднай легендай, мужны герой паветра, ішоў на фронт як на рыцарскі турнір, але неўзабаве давялося развітацца з ілюзіямі. Чырвоны барон расповед пра тое, як вайна ламае лёсы нават самых лепшых. Стужка Мікалая Мюлёршона дакладна адпавядае стандартам ваеннага баёпіка. Тут ёсць патрыятызм, баявое сяброўства, мужнасць і натуральнае каханне. Але правільнае кіно нечакана атрымалася жывым і кранальным. Крыніцы поспеху – моцная крыху старасвецкая рэжысура і выдатная каманда актораў. Тут амаль няма зорак, за выключэннем Тиля Швайгера. Галоўнае шоу рубіць малады актор Матіас Швайгефер. Ягоны Рыдгофен – дзіця вайны і адначасова яе ахвяра. Цікавы прыклад патрыятычна-пацыфісцкага партрэту. сярод адмоўных уражанняў таксама баёпік, але зусім іншага накірунку. Расійскі рэжысер Андрэй Краўчук зрабіў фільм пра адмірала Калчака. Стужка з прэтэнцыёзнай назвай «Адмірал» – чарговая спроба шукаць герояў для новай Расіі. Посткамуністычная свядомасць упарта будуе альтэрнатывы савецкаму іканастасу. І ў лік новых абразоў цалкам лагічна трапіў выбітны вайсковец і сапраўдны джэнтльмен Калчак. Осуждена идти, пока не минет срок, и перепутаны пути. Чаму гэта кепская тема? Таму што зроблена як танны рэмейк «Титаніка». «Мора кахання», Константин Хабенскі і Ліза Баярская п'юць віно і глядзяць у вочы, за кадрам бясконцу гучаць іх першотныя лісты, а недзе там, далёка, трагедыя рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Серыяльны сюжэт няўдала сустрэўся з гістарычнай драмай. У выніку сутыкнення жорстка пацярпелі абодва бакі. А зараз мой выбар гэтага тыдня. Мартін Скарцэзе «Шалёны бык». Чорна-белое кіно пра нязграбнае жыццё Джэйка Лямотты, аднаго з найлепшых амерыканскіх баксёраў усіх часоў. Роберт Де Ніра дзеля гэтай ролі свядома набраў увагі і прайшоў гадавы трэнінг у сапраўднага Лямотты. Джейк Ламотта and Jimmy Reeves in the Cleveland Arena. Ламотта is undefeated, but he's well behind on points. The Bronx Bull has taken a lot of punishment in this bout. У фільме Скарцэзе няма таннага аптымізму і штучнага патасу. Жыццё б'е, Лямотта трымае ўдар, і так ад маленства да непазбежнага фіналу. Уласна кажучы, гэта больш за кіно, альбо менш. Просты кавалак шалёнага жыцця хлопца, што заўсёды пісаў сабе сцэнарый сам. Кінагляд Максима Жбанкова першы раз у эфіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. 391-2224. Вы слухаеце дайджэст «Начной свабоды». На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва! Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні госцей нашай студыі будзе маладая бардэса, якая жыве і працуе ў мястэчку Самахвалавічы, Марыя Новікава. Марыя мае музычна-педагагічную адукацыю, працуе ў школе педагогам-арганізатарам. Яна родам з заходняй Беларусі, з мястэчка Падсвілле. Скажыце, калі ласка, адкуль ваша беларушчына? Усё было вельмі цікавым чынам. Дзесьці ў 91-е гады, там самы пачатак 90-х гадоў, ну, калі пачалася яшчэ незалежнасць, от пасля прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці, раптоўна мне ў 13 гадоў захацелася быць беларускай. Гэта я вам не маню, гэта насамрэч так. Ну, а, як кажуць, усё пачынаецца з кахання. У нас быў хлопчык, які прыехаў з Расіі, і ён сказаў, ваеннаслужачыя дзеці не будуць ізучаць беларускую мову, а я ж як не буду ізучаць. Трэба ж было нечым прыцягваць увагу. Каханне прайшло, беларуская мова засталася. Ну, напэўна, гэта быў яшчэ і таму выбар, што мама моя беларуска, яна пісьменніца. Дома размаўляюць па-беларуску. Наколькі для вас важнае месца, дзе жыць? Дзе жыць? Ну, жыць я хачу ў Беларусі, толькі ў Беларусі. Просто было некалькі момантаў, калі можна было мне выехаць некуды за мяжу, але не. Я знаю, што там можна з'ездзіць паглядзець, але жыць хачу тут. Чаму? Роднейшае ўсё. Ну, настолькі, вот, прыезжаеш, напрыклад, у Польшу, у нас хор ездзіць, за мяжу ездзім, мы спяваем на фестывалях на розных, але тут літаральна за гэта пераехаў тую мяжу, і ўсё не так, ўсё неяк не родна, неяк вот, не па-чалавеч. Не з таго пункту гледжання, я такая ж не ўсё культурная, я ўсё вельмі прыязна, але я не адчуваю, што гэта тое добрае, тое вот шчырае маё, што заўсёды хацелася пачуваць. Нехай сабе, як там, на якой невядома мове мне скажуць, але ўсё ж такі на гэтай зямлі людзі друг друга неяк адчуваюць. забрала ліску год стары, сівыя дні заваліў на плечы хустынкай памяці, закрыў увесь мурашнік чалавечы. Яму застаўся крок адзін, апошні блік дрыготкай свечкі, год разгублена глядзіць, нібы пытаецца аб нечым. Бывай, бывай, мой год стары, бывай, дзядуля, назаўсёды ідзі ў касмічныя віры. Ты стаў ужо мінулым годам, ідзі ў касмічныя віры. Ты стаў ужо мінулым годам. Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.